بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكتاب كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله حمد رسول محمد عليه السلام onun ailesine, ashabına, kıyamete kadar onların yollarına tabi olanlara salat selam ettikten, sözlerin en doğrusunun Allah'ın kitabı, yolların en hayırlısının Muhammed aleyhissalatü vesselamın yolu olduğunu, işlerin en şerlilerinin dinde sonradan ihdas edilen bidatlar olduğunu, dinde sonradan ihdas edilen her bidatın sapıklık, her sapıklığında ateşte olduğunu, cehennemde olduğunu hatırlattıktan sonra. Öncelikle geçen haftaki dersimizi kısaca bir özetleyelim. Ne yapmıştık, neyi anlatmıştık? Üç esasının birincisi olan kulun Rabbini bilmesini anlatmaya çalıştık. Çok kısa bir bölüm dışında tamamladık bunu. İnşallah bugün o kalan bölümle tamamlayacağız. Ancak özetle şunu söyleyelim. Özetle geçen hafta ne yapmaya çalıştık, neyi anlatmaya çalıştık? Müellif rahmetullahi aleyh kulun Rabbini bilmesi hususunda önce rububiyeti delil olarak getirerek, önce Allah subhanehu ve teala'nın yaratıcı, bütün alemleri yaratan, onları nimetlerle terbiye eden Rab olduğunu anlattıktan sonra bunu onun uluhiyetini takrir etmek için delil olarak kullanıyor dedi. Müellifin bu metodu Allah subhanehu ve teala'nın kitabında da uluhiyeti, rububiyeti kabul edenlere izam ederek rububiyette Allah subhanehu ve teala'nın birliğini, bir olarak onun yarattığını, bir olarak onun rızıklandırdığını kabul edenlere, madem öyleyse bu uluhiyette de yani ibadetinde de onu birlemeniz gerekir. Allah subhanehu ve teala da Kur'an-ı Kerim'de tevhidin takririni, uluhiyeti bu şekilde anlatıyor. Geçen hafta dersimizin büyük bölümünde yaptığımız şuydu. Bu meseleler anlaşıldıktan sonra, eğer madem ki la ilahe illallah'ın anlamı olan tevhid, uluhiyet tevhididir. Madem ki uluhiyet Allah subhanehu ve teala'yı ibadetinde birlemektir. Madem ki şirk Allah subhanehu ve teala'yı ibadetinde vuku bulursa şirk olur. Şirkin, şöyle söyleyelim, en çok vuku bulan şekli, en meşhur, en yaygın şekli ibadette vuku bulan şirktir. Öyleyse bizim için üçüncü bir konu daha ortaya çıktı. Öyleyse ibadet nedir? Öyleyse hangi ameller yapıldığı zaman Allah'a ibadet edilmiş olur? Bu ameller, aleykümselam ve rahmetullah, hangi ameller Allah'tan başkasına sarf edildiği zaman Allah'tan başkasına şirk koşulmuş olunur? Bu meyanda müellif rahmetullahi aleyhin yaptığı şey şu idi. İbadetlerin tümünü saymak, kastetmek manasıyla, maksadıyla değil ama bu ibadetlere ve halk arasında daha çok yaygın olan, birçoklarının da bunların ibadet olduğundan gafil olunan meselelere, bunların her birinin ibadet olduğunu ispat ederek Allah'ın kitabından ayetlerle, zaman zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetinden ayetlerle bu yapılan işlerin ibadet olduğu ispat ediliyor. Bunların ibadet olduğu anlaşıldıktan sonra bu hususlarda Allah'tan başkasına bir pay verenin de müşrik olduğu, şirk koştuğu açıkça ortaya çıkmış olur. Yani bizim yaptığımız, söylediğimiz sözün, istihanenin ibadet olduğunu ispat edersek biz, bunun ispatı üzerine Allah'tan başkasından da Allah'ın gücünün yetmeyeceği bir konuda istihane eden kimsenin bu hususta Allah'a şirk koştuğunu yapmış oluruz. Dolaylı olarak ispat etmiş oluruz. Geçen haftaki dersten bu ibadet çeşitlerine, örneklerine en son iki tane daha ibadet kalmış idi. İnşallah kısaca bunlara değinerek üç esasın birincisini bitirelim. İkincisine inşallah bir mukaddime yapalım. Diyor ki müellif Muhammed İbni Abdülvahhab rahimahullah, ve delilü zebhi kavluhu teala, zebhin yani kurban kesmenin Yani eti yenen hayvanları boğazlama suretiyle, şeriatta öğretildiği şekilde meşhur olarak onları boğazlama suretiyle Allah Subhanahu ve Teala'ya kurbet maksadıyla bunu yapmanın ibadet olduğunun delili Allah'ın şu buyurudur. Kul inneni hedani rabbi ila siratin mustakim. De ki muhakkak Rabbim beni dost doğru bir yola iletti. Dost doğru bir yola hidayet etti, yönlendirdi. Nedir o dost doğru yol? Dinen kayyimen millete İbrahim'e hanife. O dost doğru yol İbrahim'in milleti, İbrahim'in dini olan, haniflik dini olan dost doğru bir dindir. Dinen kayyimen dost doğru bir dindir. Millete İbrahim'e hanifen. İbrahim'in hanif olan milleti olan dost doğru bir dindir. Ve mâ kâne minel müşrikîn. İbrahim de müşriklerden, şirk koşanlardan değildi. Şahit bölümü, kurban kesmenin Allah'a ibadet olduğu bölümü ayet-i kerimenin ikinci kısmında. Zaten metinlerin elimizde matbu olan metinlerin çoğunda ayetin bu birinci kısmı geçmiyor. Bilmiyorum bu arkadaşlar bunu nereden koymuşlar buraya. Diyor ki Rabbimiz kul inne salati. De ki benim namazım da ve nusuki ve nüsüküm de. Nedir nüsük? İşte bizim istiller olarak kullandığımız ayet-i kerimenin bölümü burası. Kurban kesmek. Nüsük. Hacda daha çok kullanılır bu. Nüsük kurban kesmedir. Kul inne salati. De ki benim namazım da ve nusuki ve kurban kesmem de kurbanım da ve mahyaye yaşamam ve memati ve ölümüm de lillahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi Allah içindir. Bu ayet-i kerimede Allah'ın hususiyetlerinden Allah için olduğu söylenen şeylerden ilk ikincisi ibadettir, dikkat ediniz. Son ikincisi de Allah Subhanahu ve Teala'nın fiilleriyle alakalıdır. İlk ikisi bizim Allah'a karşı yaptığımız fiillerle alakalıdır. Son ikisi de Allah Subhanahu ve Teala'nın fiilleriyle alakalıdır. İlk ikisi uluhiyetle alakalıdır ibadetle. Son ikisi de rububiyetle alakalıdır. Yani ayetin tevcihi şöyle olur. De ki benim yaşamam ve ölümüm Allah'ın mülkü olduğu gibi, nasıl ki benim yaşamam ve ölümüm Allah'ın mülküdür, beni yaşatmaya ve öldürmeye kadir olacak olan odur. Böyle olduğundan dolayı benim namazım da kurbanım da sahi ibadetinde Allah için olur. Bu lillahi rabbil alemindeki bu lam, alimler diyorlar ki, dilciler, tefsirciler, bu lam tek bir lam olmasına rağmen ilk iki şık için ayrı bir manadadır lam, son iki şık için ayrı bir manadadır. İlk iki şık için, yani benim namazım ve kurbanım alemlerin Rabbi olan Allah içindirdeki manası lamın, yani onu hak eden, ona layık olan istihkak anlamındaki lamdır. Yaşamam ve ölümümdeki lam ise bunların Allah Subhanahu ve Teala'nın mülkünde olduğu, bunların onun malı, onun mülkü olduğu anlamındadır. Şurayı anlasak yeterli. Ayetin iki kısmı uluhiyetle alakalı, iki kısmı rububiyetle alakalı. Yine burada da rububiyete istinaden, rububiyetle istidlalen onu delil getirerek Allah Subhanahu ve Teala ibadetinde, uluhiyetinde birlemek var. La şerike lehu, onun hiçbir ortağı yoktu. Hangi hususlarda? İşte bu sayılan hususlarda. Yani benim namazımda da, nüsükümde de, kurbanımda da vesaire ibadetimde de onun hiçbir ortağı yoktur. Beni yaşatmada ve öldürmede hiçbir ortağı zaten olmadığı gibi. Burası ne zaten? İttifakla kabul edilen bir bölüm. Benim yaşamamda ve ölümümde başka hiçbir ortağı olmadığı gibi benim namazımda ve kurbanımda da hiçbir ortağı yoktur. وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ İşte ben böyle emredildim. İşte ben bununla emredildim. وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِم۪ينَ Ve ben Müslümanların ilkiyim. وَمِنَ السُنَّةِ Bunun sünnetten delili diyor müellif. لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ Allah'tan başkası için kurban kesene Allah lanet etsin. Veyahut da Allah'tan başkası için kurban kesene Allah lanet etti. Bu iki anlama da gelebilir. Hem haber anlamına gelebilir, hem dua anlamına gelebilir. Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bir bed, bizim tabirimizde bir beddua anlamındadır. Allah ondan başkasına kurban kesene lanet etsin. Ne demektir Allah lanet etsin sözü? Lanetin manası nedir? Rahmetinden uzak olsun. Yani Allah'tan başkasına kurban kesen kimseye Allah rahmet etmesin. Allah ona acımasın. Allah onu rahmetinden, merhametinden kovsun, uzak tutsun diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde dua ediyor. Öyleyse biz buradan açıkça hiç bunun istidlal tekliğine değinmeye gerek durmadan kurban kesmenin sadece Allah Subhanahu ve Teala'nın hak ettiği ibadetlerden bir ibadet olduğunu açıkça ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Onu Allah'tan başkasına yapan kimseyle alakalı Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu tehdidi de, bu bedduası da açık. Öyleyse bir kimse Allah'tan başkası için ona yaklaşmak maksadı ile onu tazim etmek, hürmet etmek, yüceltmek maksadı ile bir başkasına da kurban keser ise bu kimse bu kurban kesme ibadetinde ne yapmış olur? O başkasını Allah'a eş koşmuş, ortak koşmuş olur. Bunun suretleri çoktur. Kimileri bunu gider mezarlarda, türbelerde, yatırlarda yapar. Oranın sahibine yaklaşmak için, oranın sahibinin hatırını, gönlünü yüceltmek için, onu tazim etmek için. Kimisi de çok fazla yaygın şekilde bizim Anadolu'da memleketimiz çok fazladır. Bir devlet erkanından büyük bir kimse, başbakan, cumhurbaşkanı, vali, kaymakam geldiği zaman kendileri bu ikram maksadıyladır deseler bile o kimsenin ayağını işte bineğinden yere atmasıyla beraber, o geleceğe yere varmasıyla beraber hemen onun varışıyla hayvanın boğazlayarak, kurban keserek bu yapılan işlem onu tazim etmek, onu yüceltmek anlamında bir işlemdir. Aynı şekilde bu da ibadetin çeşitlerinden bir ibadettir. Çifttir değil mi hocam? Çifttir. Başka türlü nasıl olabilir kurban kesmek? İnsan evine misafirler geldiği zaman onlara ikram makarını yapabilir, kurban kesebilir. Bu nedir? Ya meşrudur, ya vacip olabilir. Düğün mesela yemeğinde olduğu gibi bazı alimlerin söylediğine göre. Müstehap olabilir. Bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'a ve ahiret gününe iman eden ne yapsın? Misafirine ikram etsin. Bu buradaki kurban kesmede ibadete taalluk bir mesele yok. Veyahut da şöyle olabilir. İnsan kendisi et yemek için, çoluğun çocuğuna et yedirmek için veya bu etten farklı şekilde satarak temettü etmek için, faydalanmak için hayvan boğazlayabilir. Bu yapılan işlem Allah'ın ismiyle olduğu sürece burada herhangi ibadetin ve şirkin konusu, bahsettiğiniz mesele burada söz konusu olmaz. Müellifin zikredeceği ibadetlerin en sonuncusu burada nedir? Diyor ki rahmetullah, وَدَلِيلُ النَّذِرِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Nezrin ibadet olduğunun delili Allah'ın şu buyruğu. Ne demektir nezir? Adak. Adak adamanın. İbadet olduğunun, ibadetin şekillerinden bir şekil olduğunun delili Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyruğudur. Diyor ki Rabbimiz, يُوفُونَ بِالنَّذِرِ. Onlar nezirlerine vefa ederler. Yani nezirlerini, adaklarını yerine getirirler. وَيَخَافُونَ يَوْمًا. Ve öyle bir günden korkarlar ki, وَيَخَافُونَ korkarlar, يَوْمًا öyle bir günden, كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Onun şerri, kötülüğü, dehşeti her yere yayılmış, yaygınlaşmış, herkesi kuşatmış, kapsamış bir günün dehşetinden, şiddetinden, şerrinden, kötülüğünden korkarak ne yaparlar? Adaklarını yerine getirirler. Bu ayeti kerimeden adağın, adak adamının ibadet oluşunun vecihi nasıldır nedir? Burada Allah Subhanahu ve Teala adaklarını yerine getirenleri ne yapmakta? Övmekte. Onları methetmekte. Bu yaptıkları işlerinden dolayı. Biz dedik ki ibadetin tanımında değil mi? Allah Subhanahu ve Teala'nın razı olduğu, hoşnut olduğu, sevdiği işlerdir. Eğer Allah bir şeyi övüyorsa, bir fiili yapanları övüyorsa, onları methediyorsa bu Allah Subhanahu ve Teala'nın o işten, o fiilden razı olduğu anlamına gelir. Öyleyse nezir de adak adamak da ibadetin çeşitlerinden bir çeşittir. Burada değinilmesi gereken alimlerin, çarihlerin değindiği bir nokta var. Nezir ile alakalı diyorlar ki alimler, cumhurun görüşüne göre, racih olan görüşe göre insanın iptidaen, ortada hiçbir şey yokken kendi kendisine Allah Subhanahu ve Teala ona bir şeyi farz etmediği halde kendine bir şeyi farz ederek böyle bir adakta bulunması mekruhtur. Yani iyi bir şey değil, hiç kimse böyle bir şeye ne yapmasın, kalkışmasın. Hatta bazı alimler bunun için haramdır diyorlar. İnsan durup dururken hiçbir şey yok. Allah için üzerime şu kadar namaz kılmak alıyorum. İşte şu kadar fakir, Allah için şu kadar fakir doyuracağım. Allah için kurban keseceğim. Allah için yürüyerek hac edeceğim vesaire. İnsan durup dururken zaten kendi üzerine aslı itibariyle farz olan şeyleri taksiye ederken insanın kendisine böyle ziyade farzlar, vecibeler, görevler yüklemesi zaten alimler diyorlar ki bu mekruhtur. Bazıları da haramdır diyorlar. Peki böyleyse burada bir işgal söz konusu, bir problem var. Peki aslı itibariyle mekruh olan, haram olan bir şey nasıl olur da ibadet olur? Burada nezirin iki kısım var. Dikkat edin buraya. Bir, nezirin adağın adanmasıyla ilgili süreç var. İkincisi de adandıktan sonraki süreç var. Evet, neziri adayana kadar bundan kaçınmak evladır. Kişinin bunu yapmaması iyidir. Bu mekruh bir şeydir. Ama adandıktan sonra, bir şekilde adandıktan sonra artık bunu yerine getirmek ne olur? Artık vacip olur, farz olur. Ve Allah subhanahu wa ta'ala adandıktan sonra bunu yerine getirenleri bu ayet-i kerimede övmüş, onları methetmiş. Bir de nezirin iki kısmı var. Bunlardan sadece birinci kısım bizim memleketimizde bilinen nezir, adak. O da şu, yaptığı adağı bir şeye bağlayarak elde edeceği dünyadan bir amaca, bir menfaate bağlayarak adak adamak. Yani eğer Allah hastama şifa verirse onun için kurban keseceğim. Veya Allah işlerimi rast getirirse, ev alırsam, evlenirsem, sınava geçersem Allah için bir şey yapacağım diye adaması. Buna bir şeye bağlı olarak adak adama diyorlar. Galiba Allahu alem alimlerin mekruh dediği adağın çeşidi de bu. İkinci bir çeşit var ki bu bizde bilinmiyor. Böyle bir şeye bağlamadım. İnsanın herhangi bir dünyalık bir amaç gütmeden, sanki Allah'tan bir karşılık beklemeksizin, bu adana karşılık Allah için işte şu kadar fakir doyuracağım diye hiç bir şeye bağlamadan, eğer böyle olursa diye cümleye başlamadan, Allah için bu kadar namaz kılacağım, Allah için bu kadar oruç tutacağım diye kendine lazım olmayan bir şeyle ilzam etmesidir. Birinci şekli alimler dedik ki buna mekruh diyorlar. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, diyor ki kendisinden sahih olarak rivayet edilmiş hadis-i şerifte sahihinde, diyor ki innehu la ye'ti bi hayr. Adak, nezir hiçbirini yapmaz, bir fayda, bir hayır getirmez. Hatta bazı rivayetler diyor ki hiçbir kötülüğü, şerrini yapmaz, def etmez, kovmaz. Ve innema yustahracu bihi minel bahil. Ne yararsa ki bu adak? Cimri olandan. Hayır hasenat yapmaya gönlü olmayan adamdan hayır hasenat yapması için bir bahanedir. Ondan ancak bu şekilde, adamın kurban kesmeye, Allah için sadaka vermeye niyeti yoktur, cimri bir adamdır. Böyle yaparak Allah hastama şifa verirse onun için şu kadar fakir doyuracağım diye adar. Allah da hastasına şifa verir. Bu adam böyle bir hayır edeceği yoktu. İşte bunu vesile ederek böyle bir hayır yapmış olur. Ama diyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam innehu la ye'ti bi hayır. Adak ne yapmaz? Bir hayır getirmez. Bir şerre def etmez. Allah subhanahu wa ta'ala ezeli takdir ettiği bir şeyin önüne ne yapmaz? Adak geçmez. Eğer Allah subhanahu wa ta'ala zaten o hastana şifa vermeyi takdir etmişse, sen bunu adasan da adamasan da Allah ona ne yapacaktır? Şifa verecektir. Yoksa Allah subhanahu wa ta'ala senin keseceğin kurbana, senin kılacağın namaza, tutacağın oraya bakarak bundan bir faydası, bir çıkar olduğu için senin bu dileğini, bu talebini yerine getiriyor değildir. Haşa subhanahu wa ta'ala. Öyleyse adak adamak da ibadetin çeşitlerinden, nevilerinden bir tanesidir. Böyle bir ibadeti Allah'tan başkasına yapan kimse de Allah'ı bu ibadetinde eş koşmuş, ortak koşmuş olur. Özetle söylüyoruz. Allah subhanahu wa ta'ala Rab olduğu için, bütün alemleri tek başına yarattığı için, bütün alemleri tek başına rızıklandırdığı, onların sahibi, maliki olduğu için ibadette tek başına hak edendir. Bu ispat yöntemi, ibadetin, uluhiyetin bu ispat yöntemi bizatihi Rab subhanahu wa ta'ala'nın Kur'an'da kendisi kullandığı bir yöntemdir. Geçen dersteki ayet-i kerimede dönünüz bakınız. Eğer Allah subhanahu wa ta'ala ibadeti tek başına hak eden ise, eğer ibadet ondan başkasına yapıldığı zaman şirk oluyor ise ve bu şirk sahibini cehennemde ebedi bırakacak bir bela, bir musibet ise, öyleyse burada bizim üçüncü bir şey daha öğrenmemiz lazım ki o da ibadettir. Yani biz neyi yaptığımız zaman, neyi Allah'tan başkasına sarf ettiğimiz zaman ona şirk koşmuş oluruz. Biz bunu da öğrenmemiz lazım. İşte bu sadette nelerin ibadet olduğuyla alakalı burada örnek maksadıyla sebil-il misal müellif bir takım ibadetler saydı. Ve bu ibadetlerin her birisine Allah'ın kitabından, zaman zaman Peygamber'in sünnetinden aleyhissalatü vesselam deliller getirerek üç esasın birinci esası olan kulun Rabbini bilmesi esasını yaptık? bitirdik. Ondan sonra diyor ki müellif rahimahullah. El aslu sani. İkinci esas. Ma'rifetu dinil islami bil edille. İslam dininin delilleri ile bilinmesidir. Ma'rifetu bilinmesidir. Dinil islami, İslam dininin bil edille, deliller ile. Müellif İslam dininin delilleri ile bilmesi derken burada özellikle delil kısmına vurgu yapmış. İslam dininin delilleri ile bilmesi kulun bilmesi gereken esasların ikincisidir. Çünkü bilmek, bir şeyi bilmek ancak delilleri bilindiği zaman olur. Bir şeyi ancak delilleriyle bilindiği zaman o şeye bilgi denilir. Yoksa delilleriyle bilinmeyen şey ne değildir? Bilgi değildir. Ümmetin ittifakıyla, icmasıyla. İbn Abdülber rahmetullahi aleyh böyle bir icma naklediyor. Diyor ki ümmet taklidin ilim olmadığına, dolayısıyla mukallit kimsenin, yani inandığı esaslara veya amel ettiği şeylere, din bilgisini delile dayandırmadan bir kimseye taklit ederek insan almış bir kimse ittifakla icma ile ne değildir? Alim, ilim ehli değildir. Ve hatırlayın, bu üç esasın başında biz dedik ki özellikle bu üç esasta, dinin usulleri olan, akidenin usulleri olan bu üç esasta, yani Rab, din ve peygamberin bilinmesinde alimler diyorlar ki ehli sünnete göre taklit ne yapmaz? Fayda vermez. İnsan bu hususları, bu esasları delilleriyle Rabbinin kitabından bilecek ki itikadında ve daha sonra ibadetinde basiret üzere olsun. قُلْ هَذِهِ سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَص۪يرَةٍ اَنَّ وَمَنِ اتَّبَعَن۪ي. De ki işte bu benim dosdoğru yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar Allah'a basiret ile ne yaparız? Davet ederiz. Veya Allah'a basiret ile ibadet ederiz. Peygamberin, peygambere tabi olanların özelliği neymiş? Allah'a basiret ile. Nedir buradaki basiret? İlim ile. Yani delilleri ile bileceğiz. Özellikle burada vurgu yapıyoruz. Ve dikkat edin müellif. Her meseleden sonra artık, her cümleden sonra, ortaya koyduğu her hükümden sonra diyor وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى. Bunun delili Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyurur. Niye bunu yapıyor? Bu kitabı okuyacak olanlar, bu kitabı dirase edecek olanlar, öğrenecek, ezberleyecek olanlar, en başta bu üç esasta kişinin Rabbini bilmesinde, dinini bilmesinde ve peygamberini bilmesinde beyine üzere olsun, basiret üzere olsun. Bunu taklit üzere yapmasın. Çünkü diyoruz ki taklit bu usulü imanda, imanın bu usullerinde ne yapmaz? Fayda vermez. Ondan sonra İslam dininin delilleriyle bilinmek dedikten sonra şimdi İslam'ın tanımını, tarifini yapıyorum öyle. Diyor ki vahuva, o yani İslam dini, istislamu lillahi bittevhid, Allah'a tevhid ile teslim olmaktır. İstislamu lillahi bittevhid, istislam teslim olmaktır. Lillahi, Allah'a bittevhid, tevhid ile, yani tevhidin bildiğimiz bütün kısımları ile, genel olarak umumen hem Rabbi ile rububiyetindeki tevhidiyle, hem uluhiyetindeki tevhidiyle, yani ibadetiyle, ibadete sadece ona halis olarak, hem de isim ve sıfatlarındaki tevhidiyle. Ancak hususen özellikle hangi tevhidiyle? Uluhiyetindeki tevhidiyle. Niye böyle? Çünkü uluhiyet rububiyeti kapsıyor. Kapsadığından öte, çünkü esas mesele burası. Çünkü kavganın konusu, çünkü peygamberlerin risaletinin konusu, onların kavimleriyle olan çatışmanın konusu burada. Çünkü la ilahe illallah'ın anlamı tevhidin bu uluhiyet kısmı. Çünkü zaten uluhiyette Allah subhanahu wa ta'ala birlemiş olan bir kimse dolaylı olarak zaten rububiyette ne yapmıştır onu? Zaten birliyordur ki uluhiyette onu birlemiştir. O yüzden alimler şöyle diyorlar, ibareleri anlamaya çalışın. Diyorlar ki rububiyeti kabul etmek, uluhiyeti kabul etmeyi lazım kılar, gerekli kılar. Burada bir gereklilik var. Uluhiyeti kabul etmek, rububiyeti kabul etmeyi ne yapar? İçerir, kapsar. Vahuva, İslam, istislamu lillahi bittevhid, Allah'a tevhid ile teslim olmak. Sonra, vel inqiyadu lehu bitta'a. Sonra taat ile itaat ederek ona boyun eğmek. İnqiyad boyun eğmektir. Vel inqiyadu boyun eğmek, lehu ona, Allah'a bitta'a. Taatle. Yani hangi surette? Emirleri yerine getirmek suretiyle. Nehilerden, yasaklardan kaçınmak suretiyle. Bunları boyun eğmek, bunlara boyun bükmek suretiyle. Bunları boynunun borcu bilmek suretiyle. İnkiyadın anlamı bu. İnkiyat şu demek de değil mesela. İnsan Allah subhanahu teala'nın emirlerini bilir. Bunlara boyun eğer, bunlara muhatap olduğunu bilir. Evet, Allah bunu bana emretti, bu benim için farzdır. Evet, Allah bunu bana haram etti, yasakladı, bu benim için haramdır. Bunu kendisine iltizam eder. Kendisini bunu uygulamaya lüzumlu görür. Ama zaman zaman ne yapar? Bunları aksatabilir. Bunları yerine getirmiyor olabilir. Bu galiben inkiyada mani bir şey değildir. İnkiyat neyin karşılığıdır? Reddin karşılığıdır. Yoksa amel etmenin, bunu tatbik etmenin karşılığı değildir. İnsan ne yapmaz? Bunu reddetmez. Allah bunu haram etmiş. Hayır, ben bunu, bu beni bağlamaz. Ben bu kapsama girmem demez. Red budur. Bunun karşılığı olan şeydir inkiyat. Evet, ben bu emirle muhatabım. Evet, bu emir benim. Ben bu emrin sorumluluğu altındayım. Ve elinden geldiği kadar ondan sonra ne yapar? Bunları yerine getirmeye gayret gösterir. وَالْاِنْقِيَادُ لَهُ بِالْتَاعَ Ona taatle boyun eğmek. Üçüncüsü ve وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَاَهْلِهِ Şirkten ve onun ehlinden ne olmak? Beri ve uzak olmaktır. Beraat etmektir. Şirkten ve onun ehlinden ne olmak? Beraat etmek, uzak olmak. Çünkü insan tevhidi bildikten sonra, la ilahe illallah öğrendikten sonra, eğer kalbinde şirke karşı bir buğz, bir kin, bir nefret yok ise, eğer kalbinde umumen müşriklere karşı bir şirk, bir kin, bir nefret, bir buğz söz konusu değilse, bu kimsenin la ilahe illallah'ın kendisine bir faydası da olmaz. Kendisine bir fayda etmez. Çünkü bunu kabul etmek bir ikincisini ne yapar? Gerekli kılar. Hatırlayın dersinizden, aynı kalpte ne olmaz? İkisi birden olmaz. Allah'a imanla şirke ve şirk ehline muhabbet aynı kalpte olmaz. Ya Allah'a iman vardır ki bunun gereği neticesi nedir? Şirke ve şirk ehline düşman olmaktır. Onlara kim beslemektir? Buz beslemektir. Eğer insan, Allah muhafaza etsin, şirke karşı bir düşmanlığı yoksa, Allah'tan başkasına ibadet edilmeye karşı bir içinde bir kin, bir nefret duymuyorsa, umumen müşriklere karşı böyle bir düşmanlık beslemiyorsa, böyle bir kimsenin imanına söz edilmez. Ancak şuraya dikkat edin, bu iki lafı ayırın. Ne diyor? Şirke ve umumen müşriklere karşı. Ama insan, dedik ki hatırlayın, vela ve velayı anlatırken, müşriklerden bazı efrada, bazı kimselere şirke buğz beslemekle beraber, müşriklere buğz beslemekle beraber, müşriklerin içerisinden bazı kimselere, fertlere, onların itikatlarından dolayı değil de dünyalık bir şeyden dolayı, onlarla ahbap olduğu için, komşu olduğu için, ticaret yaptığı için, sevdiği için, akrabası olduğu için muhabbet, sevgi beslerse, ne dedik bu? Büyük günahların kebairden bir kebairdir, kebiredir. Sahibini İslam milletinden çıkartan bir günah değildir. Bu ne dedik şimdi tanım olarak İslam'a? Özetleyelim hepsini. Vahuva, İslam, istislamu lillahi bittevhid. Allah'a tevhid ile teslim olup, vel inkiyadu lehu bitta'a, taatle ona boyun eğerek, vel bera'atu mineşşirki ve ehlihi, şirkten ve ehlinden, ehli şirkten ne olmak? Beri ve uzak olmaktır. Onlarla irtibatı koparmaktır. Beraatin anlamı bu. Ne olacak? Onlara karşı bir kalpte bir buz olacak, bir kin olacak, bir düşmanlık beslenecek ve bu kalpteki beslenen itikat dünyaya da, fiziksel ortama da yansıyacak. Onlarla ara açılacak. Aynı evde yaşanıyorsa evler terk edilecek. Aynı ülkede yaşanıyorsa ülkeler terk edilecek. Ve eğer icap ediyor ise, ilim ehli ve Müslümanların önderleri, devlet başkanı, yöneticileri karar verdiyse ne yapacak? Onlarla mukatil edilecek, savaş edilecek. Yoksa insan kalbinde onlara buğz besleyerek onlara ne yapamaz? Aynı yerde ikamet etmeyi sürdüremez. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Ben müşrikler arasında ikame eden, onlar arasında iskelen oturan her bir Müslümandan uzağım, beriyim. Hatırlayın, İbrahim Aleyhisselam'dan Rabbimiz onun kavmiyle olan davetine, diyalogundan bahsederken diyor ki Rabbimiz bizlere, İbrahim'de bizim için bir örnek olduğunu söyleyerek diyor ki قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ İbrahim'de ve onun yanında olanlar, İbrahim'le beraber olanlarda sizin için güzel bir örnek vardır. Bakın şimdi bizim için ne örnek varmış İbrahim'de ve onun yanındakilerde, onun ashabında, ümmetinde. İbrahim'de ve onun yanındakilerde bizler için alınacak güzel bir örnek vardır. Neymiş o örnek? Diyor ki Rabbimiz اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ. Hani onlar kavimlerine, toplumlarına şöyle demişlerdi. Biz sizlerden neyiz? Beriyiz. Bizim sizlerle bir alakamız yoktur. Bir irtibatımız söz konusu değildir. اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Ve sizin Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden de beriyiz. Sizden ve sizin Allah'ın dışındaki ibadet ettiğiniz ilahlarınızdan beriyiz. كَفَرْنَا بِكُمْ. Sizi ne yapıyoruz? İnkar ediyoruz. Sizi tanımıyoruz. Sizi küfrediyoruz. Arapçasıyla. كَفَرْنَا بِكُمْ. Sizi inkar ediyoruz. Böyle bir şeyle bizim bir alakamız yok. Diyor ki وَبَدَى بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا. Ve sizlerle bizim aramızda ebediyen sürecek bir ney? Bir düşmanlık ve bir buz, bir kin söz konusudur. حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهِ. Ne zamana kadar? Ta ki sizler bir tek olarak Allah'a iman edinceye kadar. Bir tek olarak Allah'a iman edinceye kadar sizlerle bizim aramızda bir düşmanlık ve bir kin söz konusu. Toparlayalım ayet-i kerimeyi. Rabbimiz diyor ki sizin için İbrahim ve onun yanındakiler de alınacak çok güzel örnekler vardır. Hani onlar kavimlerine biz sizden ve sizin taptıklarınızdan, Allah'ın dışında taptıklarınızdan beriyiz. Sizleri inkar ediyoruz. Sizler bir tek Allah'a iman edinceye kadar, onu tevhid edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebediyen sürecek bir düşmanlık ve bir kin, bir gay, bir buğz ne olmuştur? Peyda olmuştur. Aramızda artık sizinle bizim aramızda ebediyen sürecek bir düşmanlık söz konusudur. Allah ne diyor? İşte İbrahim'in bu davranışında bizim için ne vardır? Bir örnek vardır. Yani biz İbrahim'i bu davranışta ne yapmamız lazım? Örnek almamız lazım. Eğer Allah'ın dışında başka ilahlara tapanlar, ister bizim kavmimiz olsun, ister ev ahalimiz olsun, değil mi? İster akrabamız, sizlerimiz olsun, nedir bizim için bizim üzerimizde sen burada? Ne diyeceğiz? Bizler sizlerden beriyiz. Siz bir tek olan Allah'a tevhid edinceye kadar sizinle bizim aramızda ebedi bir ne vardır? Bir düşmanlık vardır. Ebedi bir kin söz konusudur. Ebedi bir düşmanlık söz konusudur. Sonra diyor ki müellif rahimahullah, İslam'ı tarif ettikten sonra وَهُوَ ثَلَاثُ مَرَاتِبٍ. İslam nedir bu din? 3 mertebedir. Bunun mertebeleri 3'tür. وَهُوَ yani bu İslam dini, yani din ثَلَاثُ مَرَاتِبٍ 3 mertebedir. Neymiş o 3 mertebe? الْاِسْلَامُ. Birincisi İslam. İkincisi الْاِيمَانُ. İman. Üçüncüsü وَالْاِحْسَانُ. İhsan. Dinin mertebeleri 3'tür. Birincisi İslam, ikincisi iman, üçüncüsü ihsan. Bu her bir mertebe bir kendisinden sonra zikrettiğimiz bir mertebenin Türkçesi neyi? Alt kümesi. En ortadaki halka İslam mertebesi, onun üstündeki iman mertebesi, onun üstündeki de ne? İhsan mertebesi. Ondan sonra birinci mertebeyi anlatıyoruz. Diyor ki müellif El-mertebetul ula el-İslam. Birinci mertebe neymiş? İslam. Dinin birinci mertebesi İslam. Ondan önce bir yer atlamışız. İslam, iman ve ihsan dedikten sonra diyor ki müellif ve kullu mertebetin leha erken. Dinin üç mertebesi olduğu gibi bu her bir mertebenin de kendi içinde neleri vardır? Rükunları vardır. Rükunları, şartları vardır. Dinin birinci mertebesi olan İslam. فَاَرْكَانُ الْاِسْلَامِ خَمْسَةٌ. İslam'ın rükünleri kaçtır? 5. İslam'ın rükünleri 5'tir. Birincisi شَهَادَةُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ. Allah'tan başka ibadet edilecek hak, gerçek mabut olmadığına şahitlik etmek. وَاَنَّ مُحَمَّلًا رَسُولُ اللّٰهِ. Aynı şekilde, aynı zamanda Muhammed'in de aleyhissalatü vesselamın onun elçisi olduğuna şehadet etmek. Ve ikame salati ve namazı ikame etmek. Ve ita'i zekati ve zekatı vermek. Ve savm-ı ramazan ve ramazan orucunu tutmak. ve haccı beytillahil haram. Ve Allah'ın haram olan beytini, evini, Kabe'yi ne yapmak? Hacc etmek, ziyaret etmek. İslam'ın erkanı, rükünleri bunlardır diyor Mevlüt. Nedir bunların delili? Abdullah İbni Ömer hadisini hatırlayın. Diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, dikkat edin Peygamberimizin tabirine. Buniyel İslamu ala hamsin. İslam 5 temel üzerine, 5 kolon üzerine, 5 sütun üzerine bina edilmiştir. Kullandığı Peygamberimizin lafı bu. Hem sanki bir bina yapmaktan bahsederek bina etme fiilini kullanıyor. Ve bu binanın direkleri, sütunları, kolonları olduğu gibi bu lafızları kullanıyor. Buniyel İslamu ala hamsin. İslam, İslam binası yani. İslam'ı bir bina farz edersek diyor, bu bina şu 5 tane temel kolon üzerine kurulmuştur. Yani kolon, bu kolonlar, bu sütunlar binanın ayakta kalabilmesi için ne kadar hayati öneme sahipse, işte İslam binasının, İslam'ın da kişinin, Müslüman'ın da ayakta kalabilmesi için bu kolonlar, bu sütunlar o kadar hayati öneme sahiptir, anlıyoruz burada. Ondan sonra bu saydıklarımı sayıyor. Allah'tan başka ibadet edilecek mabut olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna şahit etmek, namazı ikame etmek, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak ve Allah'ın beytini, Kabe'yi hacc etmek. Ancak bu tabire dikkat edin, iyi ezberleyin. Diyor ki İslam binası bu 5 tane temel üzerine, 5 tane kolon sütun üzerine yükselmiştir. Yani bizim dünya anlamında bildiğimiz bu binalar, içinde yaşadığımız bu binalar, diyelim burası 4 direk üzerine bina edilmiş, 4 kolon üzerine bina edilmiş. Eğer bu kolonlardan birisi yıkılırsa ne olur? Bazı kolonlar vardır ki, bazı temel kolonlar, kirişler vardır ki o yıkıldığı zaman, o kırıldığı zaman bina komple çöker. Bazı kolonlar da vardır ki onlar yıkıldığı zaman ne olur? Binanın büyük bir kısmı ne görür? Hasar görür. Ciddi hasar görür. İleride inşallah değineceğiz. İslam alemleri daha ilk asırdan itibaren bu hangi kolonlar yıkıldığı zaman bina tamamen yıkılır, hangi kolonların yıkılması binanın tamamen yıkılmasına sebep olmasa da binada ciddi hasara sebep olur, İlk asırlardan itibaren konuşmuşlar. Ancak üzerinde icma edilen, ittifak edilen esas temel kolon nedir bu kolonlar içerisinde? Ondan önce şehadet. Kelime-i şehadete, Allah'ın bir tek ilahlığına ve o peygamberinin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın elçiliğine, risalete ne yapmak? Şahitlik etmek. Eğer bu kolon yıkılırsa İslam binası ne yapar? Çöker. Böyle bir kolonu yıkmış, zayi etmiş bir kimsenin Müslümanlığından, İslam'ından söz edilmez. Diğer sütunlarla, diğer kolonlarla hükmüyle alakalı inşallah hepsinin yeri geldiği zaman anlatalım, söyleyelim. Erkanul İslam'ı hamsa. İslam'ın rükünleri 5'tir. Bunları saydık. Bunlardan birinci rükün. Şehadetu en la ilahe illallah. Neymiş? Allah'tan başka ilah olmadığına, yani hakkıyla mabut olmadığına, ibadet edilmeyi hak eden gerçek ilah bulunmadığına şahitlik etmek. Ve aynı zamanda Muhammed Aleyhisselam'ın onun elçisi olduğuna, Resulü olduğuna, peygamberi olduğuna da şehadet etmek. Dikkat edelim, dinimizde biz bu esaslara itikat, iman, inanç diye bahsederken kelime-i şehadette şöyle demiyoruz: Allah'tan başka ilah olmadığına, evet, Muhammed'in onun elçisi olduğuna iman etmek, buna itikad etmek demiyoruz da ne diyoruz buna? Şehadet etmek diyoruz. Allah subhanahu teala ve onun peygamberi bu lafzı burada özellikle kullanmışlar. Çünkü buradaki ifade şehadet, imandan, itikattan, bu ibarelerden çok daha fazla kesin, çok daha fazla kat'i bir mana ifade eder. Şehadetin hem dilde, hem Arap dilinde, hem de din ıslahında, din dilinde kullanımı, şehadet kelimesinin şu anlamları kapsar. Şehadet şunu gerektirir. İnsanın bir şeye şahitlik etmesi, önce o şeyi ne yapmasına gerektirir? İyice bilmesini, iyice bellemesine gerektirir. İnsan değil mi? Bir şeye şahitlik edecekse ne yapması lazım? İyice bildiği bir şeye insan şahitlik edebilir. Bu bilmek, ya insanın ayan beyan görmesi, onun müşahede etmesi, ona gözleriyle şahitlik etmesi suretiyle olabilir. Veyahut da ona ilmen, kendisinden yalan sadır olmayacak sadık kimselerden naklederek bir şey insanla yapabilir, şahitlik edebilir. O zaman öyleyse şahitlik, şahit kelimesi neyi kapsıyor öncelikle? Kesin bir bilgiyi kapsıyor. İnsan kesin olarak bildiği bir şeye şahit eder. İkinci olarak neyi kapsıyor? Şahitlik etmek demek, insanın bu bildiği şeyi ne yapmasıdır? Söylemesidir. İnsanın bu insan ancak bir şeye, bir şeyden bahsederek, onu anlatarak şahitlik eder. İnsanın bir olayı bilmesi, bir olayı şahitlik etmesi, onu anlatmadığı zaman şahitlik denilir mi buna? Hayır denilmez. İnsan kendisinde onu görmüştür, kendi kendine ona bilmiştir. Ama şahitlik etmek dediğimiz zaman bu, insanın bu şahitlik ettiği şeyi ne yapmasını? Konuşmasını, söylemesini de icap ettirir. Evet. Üçüncü nedir? Şahitlik etmek, inanmak, bilmekten, kesin olarak inanmaktan, bunu söylemekten sonra aynı zamanda bunu başkalarına da ilan etmekten, başkalarına da haber vermekten ibarettir. Bu anlama taşır. Çünkü siz başkasına söylediğiniz zaman bu konuyla alakalı şahitlik etmiş olursunuz ona. La ilahe illallah dediğiniz zaman, bir başkasına bunu söylediğiniz zaman, evet, Allah'tan başka burada ilah olmadan ne yapmış olursunuz? Şahitlik etmiş olursunuz onun huzurunda. Şahitlik ancak bunlarla gerçekleşir. İşte din dilinde itikat etmek, iman etmek, inanmak yerine burada şahitliğin kullanılması gerçekten bu derin manaları ifade ettiği içindir. Çünkü şahitlikte kesin bir bilgi vardır, kesin bir inanç vardır. Bu bilgiyi ve bu inancı dil ile de söylemek vardır ve başkalarına da bunu haber vermek de vardır. Ancak bu dördü bir araya gelirse buna şahitlik etmek denilir. Burada değinilecek bir ikinci mesele de, burada bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'ın üzerine bina edildiği bu temellerin 5 tane olduğunu söylemiş. Bunların birincisi nedir? Şehadettir. İlginçtir. Bu şehadet, bir tek esas olan şehadet aslında kaç kısımdan meydana geliyor? 2 kısımdan meydana geliyor. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle dememiş. İslam'ın esasları 5'tir, 6'dır. Birincisi Allah'ın ilahına şehadet etmek. İkincisi Peygamber Muhammed'in peygamberliği olduğuna şehadet etmek dememiş. Bu iki şey, iki ayrı şey gibi gözüktüğü halde, iki ayrı şıktan, kısımdan oluştuğu halde bu kolonlardan sadece bir şey olarak, bir teki olarak sayılmış. Şehadet kelimesi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna şehadet etmek, iki ayrı şey gibi gözüktüğü halde tek bir şart olarak, tek bir rükün olarak, tek bir direk, temel kolon olarak bahsedilmiş. Bunun sebebi de şudur. Çünkü bunlardan birisi olmadığı zaman bir diğeri yoktur demek. Bunlardan her birisi birbirinin neyidir? Mütelazımıdır, lazımıdır. Allah'ı tevhid eden, Muhammed'in peygamberleri sertine inanmayan bir kimsenin buradaki Allah'a imanı kendisine bir fayda vermez. Aynı zamanda şunun içindir. Hatırlayın, bizler sık sık söylüyoruz. İbadetin kabul olması için, makbul olması için ne diyoruz? İki tane şart vardır. Hatta dinin temeli, din şu iki esas üzerine kurulmuştur. Bir tanesi sadece Allah'a ibadet edilecek, Allah'tan başkasına ibadet edilmeyecek. İkincisi Allah'a sadece peygamberin, Muhammed Aleyhisselam'ın öğrettiği şekilde ibadet edilecek. Hatırlayın, insanların ilk muhatap olacağı soru ne olacaktı? Mâzâ kuntum ta'budun. Neye taptınız, neye ibadet ettiniz? Sonra ve bimâzâ ecebtumul mumselin. Peygamberlere, rasullere ne ile karşılık verdiniz, ne ile icabet ettiniz? Yani dinin temeli bu iki meseledir. İbadet sadece Allah'a olacak. Allah'a olan ibadet sadece peygamberin öğrettiği şekilde olacak. O yüzden dikkat edin. Bugün Müslümanlar arasında maalesef bizim memleketimizde de televizyonlarda çıkıp çıkıp insanlara anlatıyorlar. İlahiyat çevrelerinden Allah'ın kitabını peygamberin sürekli arkalarına atmış entelektüel çevrelerden İslamcı geçinen insanlar bugün Allah'ın kitabından bu manayı vehmettiren bazı ayetlere dayanarak ne diyorlar? Allah'a şirk koşmadığı sürece la ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah olmadığını, ki onlar ilahtan da neyi kastediyorlar? Rabbi kastediyorlar. Olmadığını kabul eden Hristiyanlar da Yahudiler de ne yapacaklar diyorlar? Muhammed'i kabul etmeseler bile Aleyhisselatü Vesselam'ı. Muhammed bir yalancıdır. Peygamberlik iddiasında ortaya çıkmış haşa bir dal kavuktur deseler bile bu kimseler de cehennemde ebedi kalmayacaklardır. Cennete gideceklerdir diyorlar. Ve bu söz o kadar maalesef popüler oldu ki bazı muhafazakar sayılan, muhafazakar geçinen Müslüman cemaatler, İslami cemaatler arasında bile yaygınlaştı. Kim gibi mesela? Nur cemaati. Onların bile artık arasında ne diyorlar? Kelime-i şehadetin bu ikinci kısmı Muhammeden Resulullah, onun aslı aslından değildir. Onun fer'iindendir. Asıl olan la ilahe illallah'tır. Yani bu aslı yerine getiren, la ilahe illallah'ı kabul eden, ancak Muhammeden Resulullah'ta yemsizen kimse ne olacaktır diyorlar? Cehennemde haleden, mukalleden, ebedi olarak kalmayacaktır diyorlar. Bunu hevalarına, vicdanlarına yediremiyorlar. Nasıl olur diyorlar ya? Edison gibi bir adam, adam insanlık tarihine bu kadar büyük bir hizmet yapmış, ampulü bulmuş. Şimdi bu adam Muhammed'in risaletini kabul etmiyor diye cennete giremeyecek mi? Ebediyen bu kadar büyük hayır yapmış bir insan cehennemde mi kalacak diyorlar. Evet, bu kadar da büyük hayır yapsa, Muhammed'in risaletini, peygamberliği kabul etmeyen bir insan, dünyanın en iyi insanı olsa, yani sabah akşam fakir fukarayı doyuran bir insan olsa ne yapmayacak? Fayda kendisine fayda vermeyecek. Cehennemden ebedi olarak çıkmayacak. Bunların burnu sürse bile, bunların vicdanları bunu kabul etmese bile. Sonra diyor ki müellif rahimahullah, فَدَلِيلُ الشَّهَادَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Bu şehadetin delili Allah Subhanahu ve Teala'nın şu buyruğudur. Dersimizi hatırlayın, bu ayet-i kerimeyle başladık. Daha ilk mukaddimemizde. شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. Allah adaleti ayakta tutarak, adaletin gereğini yerine getirerek, kendisinden başka ilah olmadığına, yani hakkıyla ibadet edilecek mabut olmadığına şahitlik etti. Bu şehadete önce şahitlik eden kim? Allah Subhanahu ve Teala. Rabb Subhanahu ve Teala'nın bizatihi kendisi. Allah adaletin gereğini yerine getirerek kendisinden başka bir ilah olmadığına şahadet etti. Onunla beraber melekler de buna şahadet ettiler. Onunla beraber ilim sahipleri de buna şahadet ettiler. İlim sahipleri, insanların umumu değil. İlim sahibi olanlar. Cinlerden veyahut da insanlardan. İlim sahipleri de buna şahadet etti. Neye şahit etmişler? Allah'tan başka hak ilah olmadığını. Sonra tevkid ederek bir daha söyler Rabbim diyor ki la ilahe illahu. Ondan başka bir ilah yoktur. Yani ondan başka hak, mabut yoktur. Diyor ki ondan sonra müellif ve ma'naha. Tamam. Kelime-i şehadet diye bir şey söylüyoruz. Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ediyoruz. Ancak bunun bir manası var. Bu kelime-i şehadet dil ile bu şekilde parola olarak söylenilen, bir manası olmayan, bunu söyleyen insana bir şeyleri engelleyip bir şeyler yapmasını gerektiren, bir şeylerle kendi arasına mesafe koymasını gerektiren, kendini bir şeylerden uzaklaştırıp bir şeyler yaklaştırmayan bir şey, bir kelime söz parola değil. Yani hiç kimse bu kelimenin manasını bilmeden, bu manasına itikad etmeden, bu manasının içeriğine boyun eğmeden, bu manayı kalbinle sadıken, sıdıkla, doğru olarak, ihlasla kabul etmeden ve bu mana üzerine dostluğunu ve düşmanlığını bina etmeden ne yapmaz? Bu şehadet kendisine bir fayda vermez. Nasıl ki biz mesela yabancı, Arapça, Türkçe'de bilmeyen bir adamı yola çevirsek, ona eşhedü en la ilahe illallah diye bunu böyle tekrar ettirsek, o da bunu tekrar etse, ne söylediğini bilmeden bu kimseye Müslüman olur mu? Bu kelimeye şahitlik etmiş olur mu? Olmaz. Hayır, haşa olmaz. Öyle böyle olduğu için aynı şekilde kendisine Müslüman da dese, namaz da kılsa, oruç da tutsa, bu kelimeyi işte o gayrimüslim gibi söylemekten ibaret olan bu kelimeyi söylemez. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dese, namazlardan sonra bunu tekrar etse, yapıyorlar bazen camilerde, hep beraber bunu tekrar etseler kola içtiğinde, yine insan bunun manasını bilmeden, bilmemenin bir üstünde daha mertebe var. Nedir o? Cahilin bir ileri mertebesine bir basit cahillik var. Bir de ne var? Mürekkep cahillik var. Basit cahillik nedir? Bilmemek. Mürekkep cahillik nedir? Bildiğini bilmemektir. Yani yanlış bilmektir. Biliyor ama onu yanlış olarak biliyor. Mürekkep cahillik. Yani basit cahillikte de, mürekkep cahillikte de bu şehadetin manasını bilmeyen bir kimse, bu şehadetin bir faydası ne olmaz? Olmaz. Kendisini ebediyen cehennemden kurtarmaz. Belki dünyada diliyle bunu söylediği için üzerine zahiren İslam ahkamı, hukuku tatbik edilse de uygulansa da, biz ona ağzından bu sözü duyduğumuz için Müslüman muamelesi yapsak da aksine bir şey görmedikçe, ahirette Allah katında bu sözün ehline yapılan muamele kendisine yapılmaz. Bu söylediğim Müslümanların icmasıyladır. Çünkü insan bilmediği bir şey nasıl şahitlik edebilir? Bilmediği bir şey nasıl itikad edebilir? Nasıl iman edebilir? Veya anlamını yanlış bildiği bir şeyi nasıl insan şahitlik edebilir? Yanlış bir şeyi biliyor. Yanlış buna, yanlış manada şahitlik ediyor. Ve ma'naha, bunun manası la ma'bude bi hakkin illallah. Allah'tan başka hakkıyla mabud yoktur demek. Mabud ne demek idi? İbadet edilen. Çünkü la ilahe dediğimiz zaman, la ilahe illallah dediğimiz zaman bu kelime bir nefiden ve bir ispattan oluşuyor. Bu nefi ve ispatın ne demek olduğunu anlıyor muyuz arkadaşlar? Çok sık tekrar ediyoruz bunları. Bir nefiden, yani bir olumsuzluktan, bir manayı inkar etmekten, bir redden ve bir ispattan, yani bir anlamı olumlu kılmaktan bir kabuller oluşuyor bu kelime. Birinci bölümü nefidir, reddir. İkinci bölümü nedir? İspattır, kabuldür. La ilahe dediğimiz zaman neyi nef ediyoruz? İlahları nef ediyoruz. Diyoruz ki biz ilah yoktur. İlahlar yoktur. İlah ne demek peki? İbadet edilen. Nereden biliyorsunuz çünkü? Arapçada, Arap dilinde Allah'ın kendilerine hitap ettiği Araplar bu ilahın ne demek olduğunu biliyorlardı. İlah kelimesi Arapçada bu elehe ye'lehu ilaheten, yani abede ya'budu ibadeten anlamındadır. Yani ibadet etti ve ibadet anlamlarındadır. Allah'tan başka ilah olmadığına şahit ederken, la ilahe derken, ilahları nefederken neyi biz nefediyoruz? Mabutları, kendisine tapınılanları nefediyoruz. İllallah derken bu tapınılmayı, yani bu ilahlığı sadece Allah'ın olduğunu söylüyoruz. Şimdi burada Arapça nahiv ile alakalı bir şey var. Onu anlatmak çok zor olacak ama ben Türkçe şöyle anlatayım. O zaman bunun anlamı şöyle oluyor. Allah'tan başka ilah yoktur. Doğru mu bu? Doğru. Hayır, doğru değil. Eksik. Eksik. Burada Arapçada hasfedilmiş. Ancak manasından bunu duyan kimsenin rahatlıkla anlayabileceği bir takdir edilecek bir kelime var. Hasfedilmiş bu kelime. Çünkü Araplarda böyle bir şey vardır. Eğer cümle içerisinde bir kelime, onu söylemeye gerek duymadan insanlar bunu anlayacaklarsa onu orada söylememek bir belagattir. Hasfederler, düşürürler. Oradan ihtisar ederler sözü. Burada da öyle bir şey var. Eğer biz la ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka ilah yok demek olsaydı, vakıa bu sözü ne yapardı? Yalanlardı. Çünkü Allah'tan başka ilahlar var. Allah'tan başka ilahların olduğunu bizzat Allah'ın kendisi ne yapıyor Kur'an'da? Söylüyor, bize haber veriyor. Müşriklerin tapındığı ilahlardan bahsediyor. Bizler gözümüzle de Allah'tan başka bir takım ilahların olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Öyleyse burada nefh edilen şey Allah'tan başka ilahların mevcudiyeti değildir. İlahların varlığı değildir. Çünkü biliyoruz ki biz vakıa olarak Allah'tan başka ilahlar ne? Var. Peki burada bizim reddettiğimiz şey ne? Allah'tan başka ilahların bu ilahlıklarının batıl olduğu. O yüzden Allah'tan başka ilah yoktur demiyor. Ne diyor? Allah'tan başka hak ilah. Allah'tan başka ilahlığa müstahak olan, Allah'tan başka ilahlığa ibadete layık olan, müstahak olan yoktur diyor. İşte burada takdir edilen, hasfedilmiş kelime budur. Bir hakkin veya hak kelimesidir. Allah'tan başka ibadet edilecek gerçek, hak, mabut, ilah yoktur. Onun dışında ilahlar mevcut mudur? Evet, mevcuttur. Ancak onların ilahlıkları, onların mabutlukları nedir? Sahtedir, batıldır, teaddidir, zulümdür. Hak, hakikat değildir. Hak ve hakikat olarak ilahlık sadece kime mahsustur? Alemlerin Rabbi, Allah'a mahsustur. Bu kelimenin en öze çektiği anlamı bu. Allah'tan başka ibadete layık gerçek hak, mabut, ilah yoktur. İki kısımdan oluşuyor, dikkat edin. Birincisine nefi. Önce inkar edilecek. Önce ilahlardan, sahte ilahlardan zulümle, teaddi ile had aşılarak kendisine tapınılan ilahlardan beraat edilecek, onlardan teberri edilecek, onlar inkar edilecek, onlar küfür edilecek. Bunun arkasından ne yapılacak? Allah'ın ilahlığı, Allah'ın ilahlığa istihkakı, ilahlığı hak edişi ispat edilecek. Dikkat edin, sıralama da böyle olacak yani. Birisi olmazsa, bu iki kısım meydana gelmezse, nefi ve ispat olmazsa ne olmuş olmaz? Tevhid olmaz. İnsan Allah'ın ilahlığını kabul etse, evet Allah ilahtır dese, Allah hakkıyla da ilahtır dese, onun dışındaki ilahları kabul etmese bu ne olmaz? Tevhid olmaz. Allah'ın dışında kendisine tapınılanları İbrahim'in yaptığı gibi inkar etmedikçe, bu itikadı inkar etmedikçe, buna düşmanlık ve buğz beslemedikçe, bunu nefretmedikçe, reddetmedikçe insan illallah'ı da ispat etmiş olmaz. Allah Subhanahu ve Teala'nın kendisinden kabul edeceği tevhidi yerine getirmiş olmaz. Bu tevhidin anlamı, la ilahe illallah'ın bu anlamı, biz ehli sünnet ve cemaate göre, selefi salihine göre, Allah'ın kitabında, peygamberin sünnetinde, alimlerin, hatta diyelim ki ehli sünnetin icmanında böyle. Ancak sonradan gelmiş insanlar, ileriki asırlarda Müslümanlardan, ilk 3 hayırlı nesilden asırdan sonra, başka münasebetlerde saydığımız birçok etkenler sebepten dolayı insanlarda inhiraf başlamış, baş göstermiş. Ve bu inhirafın baş gösterdiği yerden bir tanesi ne olmuş? Bu Müslümanlığın temel ilkesi olan, anahtarı olan kelime-i tevhidde de baş göstermiş. Onlardan birincisi kelamcılar, mütekellimler. Bu İslam felsefecileri. Yani kimler? Mutezile, Cehmiye, hatta Eş'ariler, hatta Maturidiler la ilahe illallah'ı bakınız nasıl tanımlamışlar. Açın bakın Eş'ari Maturidi akide kitaplarına, ellerimize, kütüphanelerde herkesin elinde bolca var. Bu tevhidi la ilahe illallah'ı nasıl tanımlıyorlar? Onlar ilah kelimesini sözlerinin ittifakıyla şöyle tanımlıyor. Diyor ki ilah huvel kadiru alel ihtira. İlah diyorlar yoktan var etmeye kadir olan, bir şey ortada hiçbir şey yokken yoktan yaratmaya, icat etmeye, var etmeye gücü yeten, buna kadir olandır diyorlar. Öyleyse la ilahe illallah ne demektir? Allah'tan başka yoktan var etmeye, yoktan yaratmaya gücü yeten kimse yoktur demektir. Onların tariflerine göre la ilahe illallah'ın anlamı bu. Lafızlar değişik de olsa söyledikleri şey bu. Yani onlar özetle la ilahe illallah'ı ne ile tefsir ediyorlar? Rububiyet ile tefsir ediyorlar. Yani onların bu tefsirlerine göre Ebu Cehil'de, değil mi? Ebu Leheb'de, Mekke müşriklerinin hepsi nedirler? Muvahhittirler. Onların bu tanımı, eğer onların tanımını doğru kabul edersek, eğer la ilahe illallah'ın tefsiri manası Allah'tan başka yaratıcı yoktursa, Allah'tan başka yaratmaya gücü yeten yoktursa, Allah'tan başka yaratmaya rızık ver, yani rububiyete sahip olan, rububiyetine bir olan kimse yoktur demek ki tevhidin anlamı. Bu tevhide öncelikle kimler girerler? Mekkeli müşrikler girerler. Hatırlayın, onların tevhidin bu kısmını kabul ettiklerini Rabbimiz Kur'an'da defaatle, bir kere değil, bir yerde böyle işaret ederek, telmih ederek değil, birden fazla müteaddit ayette tasrih ederek, açıkça sarahaten söyleyerek. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ. Sorsan onları kim yarattı sen ne diyorlar? لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ. Allah yarattı diyorlar. Öyleyse bu tanıma göre Ebu Cehil nedir? Muvahhid bir kimsedir. وَلَاِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Semavati ve arzı kim yarattı sen ne diyorlar? لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Hatta Allah'ın bu isimlerine de bak, isim sıfatta da onların doğru oldukları işaret edici noktaları var. Onu aziz ve alim olan yarattı diyorlar. Diğer ayet-i kerimede قُلْ مَنْ يَرْزُكُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Sen onlara de ki semavatı ve arzı kim yarattı? اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارِ. Veya gözlere ve kulaklara malik olan kimdir? وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرِ. Bu işleri kim idare ediyor? Bu kainatın nizamının idarecisi kime ait? Onlara bir soru, ne diyecekler hepsi? لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ. Allah diyecekler. Öyleyse mütekellimlerin, bu kelamcıların, eşarilerin de maturilerin de bu yanlış tanımını biz doğru kabul edersek, bu tanımı evvelikle kimler girer? İşte Allah'ın şehadetiyle Mekkeli müşrikler girerler. Onların hepsini la ilahe illallah'ın ehlinden sayılır. Onlar bu itikatlarına ver, bu itikatlarıyla la ilahe illallah sözünü söylemekten niye imtina ettiler? Çünkü onlar biliyorlardı la ilahe illallah'ın bunları kabul etmek demek olmadığını. Çünkü onlar ilahın mabut olduğunu, kendisine ibadet edilen kimse olduğunu, bu anlama geldiğini biliyorlardı. Ama bu Müslümanlar, İslam'a intisap eden bu fırkalar, gruplar la ilahe illallah'ı rububiyetle tefsir ederek ne yapıyorlar? Bir, ibadette şirkin kapısını açıyorlar. İki, insanlar Allah subhanehu ve teala sabah akşam gece gündüz şirk koştukları halde la ilahe illallah'ın tefsirini, manasını rububiyet zannettikleri için, yaptıkları için şirk olduğunun farkına varmıyorlar. Kendilerine siz Allah'a ortak koşuyorsunuz. Bu yaptığınız la ilahe illallah'ın manasına aykırı dediğiniz zaman ne diyorlar? Hayır, biz haşa, bizi şeyhimiz yarattı veya bizi bu türbedeki evliya yarattı diye itikad etmiyoruz ki. Biz biliyoruz bizi yaratan Allah'tır. Biz biliyoruz bizi rızkımızı veren Allah'tır diyorlar. Niye böyle diyorlar? Çünkü la ilahe illallah'ın manasını Allah'tan başka yaratan, rızık veren yoktur zannediyorlar. Bu zanda nereden ulaşıyorlar? İşte bu kelamcıların bu tefsiri, bu tarifi ile. Bu la ilahe illallah'a yapılan yanlış, batıl, sapık tariflerden, sapık tefsirlerden bir tanesi de sufiyeden, mutasavvıflardan, hurucuların, ittihatçıların, onların gulatının, aşırılarının yaptığı tefsir. Onlar diyorlar ki la ilahe illallah şu demektir. La mevcude illallah diyorlar. La ilahe illallah yani la mevcude illallah. Yani Allah'tan başka bir mevcut yoktur. Ne demek bu? Yani varlık bütünüyle Allah'tır. Varlık, bizim bu kainatta gördüğümüz, hissettiğimiz bu varlık, duyularımızla algıladığımız bu varlık bütünüyle Allah'tır. Hatta diyorlar ki la ma'bude illallah, Allah'tan başka mabut yoktur. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? Yani siz kime taparsanız tapın, sizin bütün mabutlarınız Allah. Zaten haddi zatında nedir? Allah'tır. Eğer Allah'tan başka mevcut yoksa, bütün mevcudat Allah ise, bütün mabut da taptığınız her şeyde nedir? Allah'ıdır, Allah'tır. Hatta bunların aralarında öyle aşırıları, öyle ileri gidenleri var ki İslam alimleri bunları icma ile, ittifakla tekfir etmişler ve bunların küfürlerinin, şirklerinin Hristiyanların ve Yahudilerinkinden daha ileri olduğunu söylemişler. Aralarında öyleleri var ki şiirlerinde şöyle diyorlar, bu Allah'tan başka mevcut yoktur sözünde. Diyorlar ki mel kelbu vel hinziru illa ilahuna. Köpek ve domuz var ya, domuz ve köpek, bunlar nedir? Değil mi? İnsanın en tiksinediği hayvanlar, bizim ilahımızdan başka bir şey değildir. İşte bunlar bizim ilahlarımızdır. Diyor ki ve mel ilahu illa rahibeten fil kenise. Ve ilah kilisede ibadet eden, kilisede duran papazdan başka bir kimse değildir. Niye? Çünkü madem her şey ilahsa, madem Allah'tan başka mevcut yoksa, bunlar da bu mevcudattan olduğu için, köpek de onlara göre değil mi? Domuz da, hınzır da, papaz da nedir? İlahtır. Hatta kendileri bile kendilerinin her birisinin ilah olduğunu, Allah olduğunu ne yapmışlar? Tasrih ederek söylemişler. Abu Yezid el-Bestami veya Beyazid el-Bestami diyor ki Sübhani ma a'zama şani. Kendimi tesbih ederim. Biz Subhanallah diyoruz ya. O diyor ki Sübhani. Kendimi tesbih ederim, tenzih ederim bütün noksanlıklardan. Ma a'zama şani. Benim şanım, benim kadrim, kıymetim ne kadar yücedir. Onların Şahı Ekberleri Muhyiddin İbni Arabi, bu Fütuhat-ı Mekke'sinde meşhur kitabı veya Hususi Hikem'de, ki Türkçe tab edildi, basıldı. Mausu açınız bakınız. Adam diyor ki hayat etmeden, eğer la mevcud, la mevcude illallah'sa, Allah'tan başka bir mevcut yoksa, sözü misalin, örneğin en iğrencine getirene kadar diyor ki hatta bir kimse eşiyle cima etse, cinsel ilişkiye girse, burada bu kimsenin hakikatte cinsel ilişki yaptığı kimdir? Evet. Subhanallah, diyor ki Allah'tır. Evet. Bu sözü açıkça sarahaten böyle söylüyor. Ve bakın Müslümanların bugün düştüğü zavallı duruma, bu sözü söyleyen insan onların katında nedir? Şahı Ekber'dir. Şahı Ekber diyorlar. En büyük şah, en büyük önder, en büyük imam. Yanlış anladılar. Açıkça adam bunu böyle, sarahaten bunu böyle söylüyor. Bunu söyleyen insan Firavun, ene rabbukumul a'la diyor ya, hani ben sizin en büyük Rabbinizim deyim diyor ya Firavun. Diyor ki işte o Firavun o zaman zamanın, vaktin sahibiydi. Gavs'tı o zaman. O zaman Gavs Firavun'du. Adam bu meseleyi o zaman kavramıştı. Bu ittihat ürün meselesini anlamıştı. Ama Musa ve onun ashabı zahiri ilimlerle uğraştıkları için, vahiy zahiri bir şeydi, onlar bunu anlayamadılar. Ve böyle olduğu için Allah subhanahu aleyhi ve sellem o Firavun'un canını denizde boğarak en sonunda tertemiz pat bir şekilde canını aldı. Zamanın sahibi diyor Firavun. O zamanın gazıydı. Bakın bugün Müslümanların düştüğü zavallı duruma ki bugün kime giderseniz, hangi tasavvuf erbabına giderseniz gidin. Hatta aklı başında olanları ben birçoğundan duydum. Ömer Nasih'i bilmem bile. Elmalı Hamdi Yazır. Said Nursi bile bunun sözlerinin arasında, hatta Rabbani bile mektubatta, yani bunlar aslında evet bu kimse evliyadır, alimdir, şah-ı ekberdir, büyüktür ama yine de bu sözler halk arasında, avam tarafından okunması kendileri için yanlıştır. Kendileri bundan dolayı sapıtabilirler. Hatta bu sözler içerisinde zahiri küfür olan, şirk olan söz çok fazladır. Bunu görmekle, bunu bilmekle beraber hala ne diyor adamın? Onun makamı, mertebesi, mevkisi hala bellidir. Çünkü niye? Onlara göre bu adamın Allah'ın dostu olduğu, Allah'ın arkadaşı olduğu ittifakla bilinen bir şeydir. Konunun dışına çıktı. Yani la ilahe illallah'ın manasını sapık olarak, yanlış, batıl olarak tespit edenler arasında mutasavvıfların, sufilerin, evet o da var. Sufilerin bu gulatı ileri gidenleri, aşırı gidenleri var. Ne diyorlar? La ma'bude illallah. Allah'tan başka ma'bud yoktur. Yani bütün ma'budlar Allah'ın kendisidir zaten. Çünkü la mevcude illallah ise eğer, Allah'tan başka hiçbir mevcut yoksa, sen Allah'a da tapsan, ineğe de tapsan, ataka da tapsan, köpeğe de domuza da tapsan, taptığın seni kim dinletici itibariyle? Onlara göre taptığın netice itibariyle Allah Subhanahu ve Teala'dır. Allah bu sözlerinden dolayı onları muhasebe etsin. Allah bu sözlerinden dolayı onlara hak ettiklerini şeyini, hak ettiklerinin karşılığını, cezasını versin. La ilahe illallah'ın tefsirinin bir batıl, bir yanlış tefsir daha. Öndeki derslerimizde biraz geniş değinmiştik. Şimdi özetle kısa söyleyelim, değinelim yine. La ilahe illallah'ı kutbilerin imamları, önderleri Seyyid Kutub'un akidesinden ve onun akranları aynı şeye davet eden Mevdudi gibi, değil mi? Hasan el-Benna gibi, Tilmisani gibi, isimleri şu anda aklıma gelmiyor, diğerleri gibi, bu genel olarak biz bunlara diyoruz kutbilik. Bundan etkilenerek la ilahe illallah'ı Allah'tan başka hakim, Allah'tan başka kanun ve nizam koyucu, yönetici yoktur diye tefsir etmelerini ve la ilahe illallah'ın yanlış, batıl, sapık tefsirlerini örnek olarak verir. İlah kelimesi için biz ne diyoruz? Ne demektir ilah? Yani elehe ye'lehu ilaheten. Yani abede ya'budu ibadeten. İbadet etmek anlamındadır. İlah da mabud demektir. Onlar ne diyorlar? Hatırlayın. Seyyid Kutup ne diyor tefsirinde? Araplar diyor bu la ilahe illallah'ı söylemekten geri durdular. Bundan imtina ettiler. Çünkü onlar ilah kelimesinin, onlar Arap oldukları için, asıl öz be öz Arap oldukları için ilah kelimesinin dillerinde ne manaya geldiğini iyi biliyorlardı. Onlara göre ilah neydi? Kimmiş? Seyyid Kutup'un anlattığına göre kanunlar koyan, nizamlar koyan, hakimler, yöneticiler, işte başkanlar, krallar bunlar. Ve onlara göre ki bugün hala bakın, subhanallah, daha bu haftaki biriyle konuştum telefonda. Bir konuyu sormak için aramışlar. Ondan sonra meseleyi öyle bir yere getirdiler ki, yani bunları görürsün ki namazdan da diğer meselelerden de aynı bizim söylediğimiz gibi diyorlar ki evet tevhid en önemli şeydir. Önce tevhidi anlatmamız lazım. Önce tevhidi öğrenmemiz lazım. Diyorsun ki subhanallah, onlara kastan yani güzel bir noktaya gelmişler. Ancak bakınız ki adamların tevhidden kastettikleri şey, la ilahe illallah'tan kastettikleri şey ne? İmamları, önderleri, Seyyid Kutub'un kastettiği şey. Yeryüzündeki bütün idarecilere, bütün yöneticilere, Allah'ın dışında kanun ve nizam koyan her bir otoriteye baş kaldırmak, onlara karşı huruc etmek, onları devirmek, bu akideye imana sahip olmak. La ilahe illallah'ın anlamı bu. Allah'tan başka türbelere tapınılmış, şeyhlere ibadet edilmiş, onun dışında ilahlar dinlenilmiş. Bu basit bir konu. Bu konularla ümmeti ne yapmamak lazım? Bölmemek lazım. Allah'ın isimleri inkar edilmiş, sıfatları inkar edilmiş. Adam birisine söyledim, peki Allah nerededir o zaman dedim. Adam bana diyor ki ya bu konunun ne önemi var? Yani bu ne kadar saçma sapan, ne kadar basit, gerekli bir konu. Aynen böyle söylüyor adam bana. En önemli bizim meselemiz tevhid dediği adam bu. Tevhidden kastettiği şey ne? İşte bu saydığımız şeyler. İşte o yüzden bizler ne yapmamız lazım? Artık bu ibareler, bu bizim temel ibarelerimiz, İştibaha mahal olduğu için, herkes farklı anlamlarda kullandığı için biz bunu söylediğimiz zaman hangi anlamı kastettiğini de vurgulayacak. Biz la ilahe illallah derken bunu ibadetle alakalı bir şey olduğuna inanarak kastederek söylüyor. Biz cihat derken değil mi? Meşhur olan, şer'i olan cihadı kastediyoruz. Biz zikir derken Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın öğrettiği, uyguladığı, tatbik ettiği zikiri kastediyoruz. Ama mesela biz adamların bir yere toplanıp halka oruçturup hoplayıp zıplamalarını, kendilerini yerden yere vurmalarını, hatta affedersiniz hayvanların çıkarttığı sesleri çıkartmalarını inkar ettiğimiz zaman onlar bize ne diyorlar? Bunlar zikri inkar ediyorlar. Haşa, biz zikri mi inkar ediyoruz? Hayır, siz buna zikir dediğiniz için biz zikri inkar ediyoruz zannediyorsunuz. Biz zikri inkar etmiyoruz. Birileri kendini bir yerlerde patlattığı zaman kadın erkek ayrımı yapmayıp, Müslüman kafir masum günahkar ayrımı yapmayıp insanları öldürdüğü zaman biz bunu inkar edince ne diyorlar bize muhalifler? Cihadı inkar ediyorsunuz, cihadı düşünüyorsunuz. Hayır, biz cihadı inkar etmiyoruz. Ama siz bunu cihaz zannettiğiniz için biz bunu inkar edince siz ne diyorsunuz? Cihadı inkar ediyoruz zannediyorsunuz. Aynı şekilde la ilahe illallah da böyle. Madem bu kelime böyle bir yanlış anlaşılmaya mahal olmuş, madem insanlar bunu söylerken başka şeyler kastediyorlar, o zaman biz kastımızı, muradımızı ne yapacağız? Açıkça söyleyeceğiz, tasrih edeceğiz. Ta ki muradımız, bizim gayemiz ne olsun buradan? Anlaşılsın. Öyleyse özetleyelim diyelim. La ilahe illallah'ın manası, Allah'tan başka ibadeti hak eden, ibadete layık olan gerçek hak mabut yoktur. Onun dışındaki ilahların, ki bu ilahlar vardır mı vakada, mevcutturlar. Ancak onların bu ilahlıkları, onların bu ilahlık iddiaları nedir? En büyük zulümdür, en büyük batıldır, en büyük taaddidir, haddi aşmaktır, en büyük tuğyandır. Gerçek uluhiyet, gerçek ilahlık, hak mabutluk sadece alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Niçin? Alemlerin Rabbi olduğu için. Madem Rab odur, burayı vurgulayarak bitirelim. Madem Rab odur tek başına, madem yaratıcı tek başına odur, öyleyse uluhiyeti de ibadeti de hak eden tek başına odur. Rabbimizin de kitabında tevhidi takdir etme metodu budur. Müellif de Allah ona rahmet etsin, bize bu şakasta tevhidi bu şekilde takdir ediyor, bu şekilde anlatıyor. Buradan bir de neyi öğreniyoruz? Ömürlerini, hayatlarını, rububiyeti ispat etmek için fena eden, harcayan, ancak işin sonunda sadede gelemeyen insanların, yani uluhiyete gelemeyen insanların ne kadar zavallı, ne kadar aciz bir durumda olduklarını anlıyoruz. Bakınız mesela bu Risale-i Nur külliyatı ne diyorlar bunlar? İman hakikatleri, iman esasları. Ümmetin imanı kurtulsun bununla. Başından sonuna kadar iman esası diye anlattıkları şeyler nedir haddi zatında? Rububiyet. Allah'ın yarattığı değil mi? Yaratanın Allah olduğu, kainatı idare edenin Allah olduğu, işte bilimsel deliller getirerek hala bugün bu risalelerin takipçisi, ekollü olan insanlar hala böyle bilimsel şeylerle, yok atomlardan bir şeyler çıkartarak, uzayı inceleyerek değil mi? İşte maddeden, kainattan, hayvanlardan, bir şeylerden örnekler vererek ne söylüyor sonuç olarak? Allah vardır. Ve Allah nedir? Tek yaratıcıdır. Peki eyvallah. Ama bunun arkasından söylenmesi gereken esas sadet ne olmalı? Öyleyse ibadet de ona olmalı. Ama bunu yapan insanları görüyorsunuz. Ömürlerini bu iman hakikatlerine fena etmişler. Bu iman hakikatlerini insanların imanını kurtarmak için, bu hizmet etmek için evlenmemişler. Allah'ın tek başına yaratıcı olduğunu, kainatın sahibi maliki olduğunu, iliklerine kadar işlemişler, öğrenmişler. Ama ondan sonra haya etmeden, utanmadan kendi hayatlarını anlatırken diyorlar ki hayat işte şu, şöyle bir yerde başıma böyle bir sıkıntı, musibet geldi. Ben de Hazreti Hamza'yı çağırdım yardımıma. Yardımıma yetişti ve beni oradan o kurtardı. Kim diyordu? İnsana demezler mi? اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْءًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ Hiçbir şey yaratmadığı halde kendileri yaratılmış olanları mı Allah'a eş koşuyorsunuz? Madem siz yaratıcının Allah olduğunu ciltlerce dolu kitaplarda ispat ettiniz, insanlara bunu anlattınız. Bu sizin için iman hakikatleri. Madem Allah'ın bu Rabbini kabul ettikten sonra, ki bu zaten herkes bunu kabul ediyor, siz boş bir gayet içerisindesiniz. Siz daha sadede gelememişsiniz ve ilk söylediğinizde bu ispat ettiğiniz ciltlerce, sayfalarca dolusu kitapla ispat ettiğiniz bu hakikati bir sonrasında niye boşa çıkartıyorsunuz? Niye boşa sıkıştığı zaman sadece bu kainatın Rabbi Maliki Hakimi olan Allah'a değil de sizin gibi yaratılmış olan ve şu anda vefat etmiş, ölmüş olan, sizi işitmesi mümkün olmayan, işitse bile size yetişmesi, sizi kurtarması mümkün olmayan Hazreti Hamza'yı çağırıyorsun. Allah demiyor mu Nem suresinde? Emmen yucibul muttarra iza da'ahu ve yekşifus su'a anhu ve yec'alukum hulefâ'el ard. E ilahum ma'allah. Diyor ki Rabbimiz, dara düşeni, başı sıkışanı çağırdığı zaman, dua ettiği zaman başı sıkışana, dara düşene yetişecek ve ondan bu sıkıntıyı giderecek olan ve sizi yeryüzünün halifeleri kılacak olan kimdir? Ayetin başında diyor ki, başı sıkışmış olana dua ettiği zaman icabet edecek ve ondan bu sıkıntıyı giderecek olan kimdir? Ondan sonra diyor ki, e ilahum ma Allah, Allah'la beraber başka bir ilah mı? Yani başı sıkıştığı zaman bir kimse bir başkasını çağırıyorsa ne yapmıştır o başkasını? Allah ile beraber ilah edinmiştir. Allah kendisine bu fiille yönelilen kimseyi ne diye isimlendiriyor? İlah diye isimlendiriyor. Diyor ki, e ilahum ma Allah, Allah ile beraber başka bir ilah mı? Hayır. Sen ömrün boyunca bu imanı hakikatlerini ispat edeceksin. Allah'tan başka yaratıcı yoktur ispat edeceksin. Atomlardan, uzaydan, hayvanlardan. Ondan sonra başın sıkıştığı zaman senin gibi beşer olan, senin gibi yaratılmış olan, uluhiyetten, rububiyetten hiçbir payı olmayan Hamza'yı ne yapacaksın? Yardımına çağıracaksın ve beni kurtardı diyeceksin. Subhanallah. Allah kalplerimizi bu tevhid üzerinde sabit kılsın. Allah bu tevhidi kalplerimize hakkıyla, hakikatiyle yerleştirsin. Ta ki bizler o şirkten, onun zıttı olan şirkten ve onun ehlinden mümkün mertebe olması gerektiği kadar uzak olalım. Onlardan beri olalım. Atamız İbrahim'in, milletine tabi olduğumuz İbrahim'in bize gösterdiği bu örnekliğe, bu modele uyalım, bunu kendimize örnek alalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, onun ailesine, ashabına selam selam ederek dersimizi bitirelim. Sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala abdike ve nebiyike Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.